हिरोशिमा का शांति पेड़, छोटे बोनसाई की बड़ी कहानी। लेखन सैंड्रा मूर, चित्र काजुमी वाइल्ड्स, हिंदी अनुवाद विदूषक, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। लेखक का नोट: यह पुस्तक एक सच्ची कहानी पर आधारित है। 1976 में जापानी लोगों ने अमेरिका के द्विशताब्दी या 200वें जन्मदिन के जश्न के लिए उपहार के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका को 50 बोनसाई पेड़, अमेरिका के 50 राज्यों में से प्रत्येक के लिए एक, दिए। जापान के सम्राट ने अपने निजी संग्रह से 3 पेड़ भी जोड़े। मासारू यामाकी ने अपने परिवार के प्रिय बोनसाई पेड़ को वॉशिंगटन डीसी में नेशनल आर्बोरेटम को दान कर दिया। मैंने इस कहानी में बोनसाई का नाम मियाजिमा रखा है, उस द्वीप के नाम पर जहां वो महलों और समुराई के समय में पैदा हुआ था। नेशनल आर्बोरेटम में बोनसाई को यामाकी पाइन के नाम से जाना जाता है, जो उस जापानी परिवार के सम्मान में है जिसने 300 से ज़्यादा सालों तक इसकी देखभाल की थी। और इसे शांति वृक्ष भी कहा जाता है क्योंकि यह जापान और अमेरिका के बीच दोस्ती का प्रतीक है। ऐसे दो देश जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दुश्मन थे। 1979 में मासारू यामाकी बोनसाई संग्रह का दौरा करने के लिए वॉशिंगटन गए। वह अपने परिवार द्वारा दान किए गए सफ़ेद पाइन को ध्यान से देखने के लिए रुके। जब उनके मेज़बान ने देखा कि मासारू की आंखों में आंसू हैं, तो उन्होंने पूछा, क्या सब ठीक है? ओ हाँ, मासारू ने जवाब दिया, ये खुशी के आंसू हैं, क्योंकि मैं बता सकता हूँ कि पेड़ यहाँ खुश है। हालांकि यह सच है कि मासारू के 2 पोते थे, लेकिन असल ज़िंदगी में वे उसके साथ अमेरिका नहीं गए। लेकिन जब वे कॉलेज के छात्र थे, तो अकीरा और शिगेरू यामाकी अपने परिवार के सबसे पुराने सदस्य छोटे बोनसाई पेड़ से मिलने के लिए अमेरिका गए थे। जब वे जापान लौटे, तो उनके दादा ने उन्हें बताया कि वो सफ़ेद चीड़ हिरोशिमा की बमबारी से बच गया था। इस कहानी को लिखने से कुछ साल पहले मासारू की मृत्यु हो गई, लेकिन शिगेरू ने मुझे बताया कि उसे लगता है कि उसके दादा को यह जानकर स्वर्ग में खुशी होगी कि उसके छोटे बोनसाई की बड़ी कहानी दूसरों के साथ साझा की जाएगी। लगभग 400 साल पुराना बोनसाई हिरोशिमा पर परमाणु बमबारी के बावजूद जीवित रहा। आणविक विस्फोट के केंद्र से कुछ ही दूर यामाकी घर में एक दीवार के पीछे एक बेंच पर बैठे हुए इस पेड़ का बच जाना अपने आप में आश्चर्यजनक था। लेकिन उतना ही आश्चर्यजनक यह था कि श्री यामाकी ने बोनसाई दान करते समय इस महत्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख तक नहीं किया, और उन्होंने अपने पूर्व दुश्मन अमेरिका को वो उत्कृष्ट कृति भेंट कर दी। उपहार देते समय श्री यामाकी ने शायद उनके गृह नगर पर बम गिराने के लिए अमेरिका को क्षमा कर दिया। एक पल में यामाकी पाइन शांति का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक बन गया। फेलिक्स लॉफ्लिन, अध्यक्ष, राष्ट्रीय बोनसाई फाउंडेशन। आइए सुनते हैं छोटे बोनसाई की बड़ी कहानी। मेरा जन्म लगभग 400 साल पहले मियाजिमा द्वीप पर हुआ था। जब मैंने मिट्टी से ऊपर अपना सिर उठाया, तो मैंने पहाड़ी झील में अपना प्रतिबिंब देखा। ऊंचे पेड़ों का एक जंगल मुझे घेरे हुए था, देवदार, हरे विलो और हिनोकी। बंदर, मोमोंगा और चमगादड़ उनके पत्तों और शाखाओं के बीच से उड़ रहे थे। एक सुबह जब गर्मियों का सूरज तप रहा था, तब मैंने एक आदमी को देखा। अकेले अपनी पीठ पर एक टोकरी बांधे वह खूबसूरत पेड़ों से बातें कर रहा था। बाद में मुझे उसका नाम पता चला, इटारो। इटारो ने कहा, इस द्वीप ने मेरे दिल को छू लिया है। मुझे यहाँ से एक यादगार अपने साथ वापस ले जानी चाहिए। फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसने सावधानी से मेरी जड़ों के चारों ओर खुदाई की, धीरे से मेरे तने को उठाया और मुझे पास के एक झरने से गीले कपड़े में लपेटा। जल्द ही मैं जंगल को पीछे छोड़ते हुए पहाड़ी रास्ते पर उसका साथी बन गया। पहले तो मुझे इटारो का घर अजीब तरह से शांत लगा। मुझे अपनी शाखाओं पर पड़ती हल्की बारिश और पत्तों की छतरी में ऊंची आवाज़ में चिल्लाते बंदरों की याद आती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे अपना नया घर और वह चीनी मिट्टी का गमला पसंद आने लगा जिसमें मुझे लगाया गया था। 50 से ज़्यादा सालों तक इटारो ने मुझे पानी पिलाया और मेरी शाखाओं की छंटाई की, और उसने मुझे एक मूर्तिकार की तरह एक छोटे बोनसाई पेड़ का आकार दिया। तुम मुझे उस जादुई द्वीप की याद दिलाते हो जहाँ मैं गया था, इटारो ने कहा। उसके बाल अब उम्र के साथ सफ़ेद हो गए थे, इसलिए मैंने तुम्हें मियाजिमा नाम दिया। जब इटारो की मृत्यु हुई तो उसके बेटे वाजीरो ने मेरी देखभाल की, और जब वाजीरो को चलने में मदद के लिए एक छड़ी की ज़रूरत पड़ी तो उसने अपने बेटे सोमेगोरो को सिखाया कि वो मेरी देखभाल कैसे करे। 300 सालों तक मेरी देखभाल करने का काम पिता अपने बेटे, फिर बेटे अपने बेटे को सौंपते रहे। जब हमारा परिवार हिरोशिमा गया तो मासारू ने मेरी देखभाल की। उसने हमारे घर में और भी बोनसाई लगाए। फिर बीच पाइन और ब्लू जूनिपर के पेड़ भी मेरे साथ आकर जुड़ गए। 1945 में कुछ भयानक हुआ। एशिया में युद्ध छिड़ा हुआ था और अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया। परमाणु बम मेरे घर से 2 मील दूर फटा था। बहुत से लोग घायल हुए या फिर मारे गए और ज़्यादातर इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। हमारा परिवार भाग्यशाली था, हालांकि हमारे घर की खिड़कियां टूट गई थीं। उड़ते हुए कांच से मुझे भी थोड़ी सी चोट लगी थी। मासारू कृतज्ञता से अपने घुटनों पर गिर गया और उसने नीचे ज़मीन को चूमा। मेरा भी सिर झुकाने का मन हुआ, क्योंकि मेरा दोस्त सुरक्षित था। कई सालों तक हिरोशिमा में हर कोई बुरी बीमारियों से पीड़ित रहा, लेकिन धीरे धीरे मासारू अपने दैनिक बोनसाई की देखभाल का काम दोबारा करने लगा। पानी देना, छंटाई करना, तार बांधना और आकार देना। और जैसे जैसे मैं फिर से जीवित हुआ, उसका भारी दिल भी हल्का होता गया। फिर धीरे धीरे लोगों ने हिरोशिमा का पुनर्निर्माण करना शुरू किया। 10 साल बाद हमारे शहर में नई सड़कें, फुटपाथ और उसके साथ उत्साह भरा था। तभी हमारे पोर्च से कुछ ही मील की दूरी पर शांति पार्क ने अपने द्वार खोले। 20 साल बाद कक्षाएं एक बार फिर बच्चों से भरी हुई थीं और खेतों में कॉस्मोस के फूल हंस रहे थे। फिर युद्ध के 30 साल बाद मेरे जीवन ने सबसे आश्चर्यजनक मोड़ लिया। एक सुबह हिरोशिमा पर एक चमकदार पीला सूरज उगा। फिर मासारू पोर्च पर हमारे पेड़ परिवार के पास आया। अमेरिका अपने 200वें जन्मदिन के उपलक्ष में एक विशेष उत्सव मना रहा है। जापानी लोग अमेरिका को उपहार के रूप में बोनसाई पेड़ों का एक संग्रह भेजेंगे। मैंने लंबे समय तक इस बारे में सोचा है कि मैं अपने प्यारे कोडो मोताची, अपने बच्चों में से किसी से कैसे अलग हो सकता हूँ। उसने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी धीमी सांस ली। मियाजिमा, आपने जापान और अमेरिका के बीच युद्ध से पैदा हुई उदासी को देखा है। आपने उस उम्मीद को महसूस किया है जिसने हमारी पुनर्निर्माण में मदद की। अब आप पहले से कहीं अधिक मजबूत, धैर्यवान और समझदार हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर मैं आपसे, यानी अपने पसंदीदा सफ़ेद पेड़ से, शांति का पेड़ बनने को कहूं, तो आप ज़रूर मेरी बात समझेंगे। जब ट्रक मुझे टोक्यो में हवाई अड्डे पर ले जाने के लिए आया तो मासारू का पोता अकीरा मुझसे अलविदा कहते हुए चिल्लाया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी मियाँ जी माँ। कुछ दिनों बाद मैं अमेरिका पहुँच गया। वॉशिंगटन में नेशनल आर्बोरेटम में मैं एक नए बोनसाई परिवार में शामिल हो गया। मैंने टूर गाइड को यह कहते सुना, यह पेड़ हमारे देश और जापान के बीच युद्ध में बच गया और अब इसे शांति वृक्ष कहा जाता है। मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। अगले साल हमारे आर्बोरेटम में एक खास आगंतुक आया। वह हवाई अड्डे से एक लंबी काली गाड़ी में आया। जब उसने बोनसाई संग्रह का निरीक्षण किया तो मेरा दिल रुक गया। वो खुद मासारू था। वह बूढ़ा और कमज़ोर लग रहा था। वह एक युवा जापानी लड़के का हाथ पकड़े हुए था जिसे मैं पहचान गया। वो उसका पोता अकीरा था। अकीरा पहली बार आपसे मिलने अमेरिका आया है मियाँ जीमा, उसने कहा। हमारे लिए यह देखना महत्वपूर्ण है कि आपकी अच्छी देखभाल की जा रही है। आप हमारे एक खास पेड़ हैं। आप हमारे देश और अमेरिका के बीच शांति का प्रतीक हैं। आप यहाँ खुश दिख रहे हैं मियाँ जीमा, अकीरा ने मेरे तने की छाल को छूने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। अगली वसंत हम फिर से आएंगे, उसने कहा। जापानी सफ़ेद पाइन मियाँ जीमा 1625 से जीवित, मासारू यामाकी और उनके परिवार की ओर से एक उपहार। बोनसाई के बारे में तथ्य। बोनसाई एक प्राचीन कला है। बोनसाई की उत्पत्ति चीन में हुई थी और जापान में 1000 से भी ज़्यादा सालों से इसका अभ्यास किया जा रहा है। कलाकारों के विपरीत, जो कला के काम के लिए पेंट या मिट्टी का उपयोग करते हैं, बोनसाई कलाकार एक अंकुर या बहुत छोटे पेड़ से शुरू करते हैं और कई सालों के दौरान विशेष उपकरणों से उसे आकार देते हैं। बोनसाई कई रूपों में मौजूद हैं। बोनसाई कभी एक अकेला पेड़ या फिर कई पेड़ों का जंगल समूह या फिर एक छोटा परिदृश्य भी हो सकता है, जैसे कि चट्टानों और झाड़ियों से भरा एक पहाड़। सबसे प्रसिद्ध बोनसाई में से एक, जिसे गोशिन कहा जाता है, वास्तव में 11 छोटे पेड़ हैं। बोनसाई कलाकार जॉन नाका ने गमले में एक पेड़ से शुरुआत की और जैसे जैसे उनका परिवार बढ़ता गया, उन्होंने और पेड़ लगाए। अंत में उनके 11 पोते पोतियों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक पेड़ था। बोनसाई को प्रशिक्षित किया जा सकता है। बोनसाई कलाकार अपने पेड़ों की प्रूनिंग कैंची जैसे औजारों के उपयोग से करते हैं, लेकिन कुछ सबसे नाटकीय प्रभाव पेड़ के तने या शाखाओं को तार से जोड़कर सुंदर सांप जैसे वक्र बनाने से पैदा होते हैं। अधिकांश बोनसाई बहुत छोटे होते हैं। बोनसाई के पेड़ आमतौर पर 6 इंच से लेकर 2 फीट तक की ऊंचाई के होते हैं। नेशनल आर्बोरेटम के संग्रह में कई बोनसाई आपके स्कूल डेस्क पर फिट हो सकते हैं। इस कहानी में बोनसाई मियाँ जीमा, जिसे बढ़ने में कई शताब्दियां लगी हैं, 3.5 फीट लंबा है, लगभग 6 साल के बच्चे की ऊँचाई। कुछ बोनसाई वास्तव में बहुत छोटे होते हैं। बोनसाई की एक शैली, जिसे शीतो के रूप में जाना जाता है, थिम्बल के आकार के गमले में उगाई जाती है, लेकिन ये शैली काफ़ी दुर्लभ है। बोनसाई के पत्ते सामान्य पत्तियों से छोटे होते हैं। जापानी मेपल जैसे कुछ बोनसाई के पत्ते पतझड़ में रंग बदलते हैं और एक पूर्ण आकार के मेपल के पेड़ की तरह बोनसाई के पत्ते भी ज़मीन पर गिर जाते हैं। हालांकि पत्तियां आमतौर पर एक पूर्ण आकार के पेड़ की तुलना में बहुत छोटी होती हैं। बोनसाई का फल जितना आप सोचते हैं उससे कहीं बड़ा होता है। यदि कोई बोनसाई सेब या नींबू के पेड़ से बनाया जाता है तो तो इतने छोटे पेड़ पर आपको अपनी अपेक्षा से कहीं अधिक बड़े फल दिखेंगे। बोनसाई लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अब तक के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले बोनसाई में से एक 900 साल पुराना जापानी पेड़ जिसका नाम फूडो है, उसे 1969 में ब्रुकलिन बोटानिकल गार्डन द्वारा खरीदा गया था। दुर्भाग्य से पेड़ अपने नए घर में अच्छी तरह से नहीं ढल पाया और उसके तुरंत बाद मर गया।